Trójka budzi. To zaczynamy wspólną muzyczną wędrówkę do wschodu słońca. Minęła czwarta, tak samo jak tego dnia minął czas Kurta Cobaina. 29 lat temu, mając zaledwie 27 lat, popełnił samobójstwo. Symbol początku lat 90. na pewno jeden z najważniejszych symboli grunge'u. To na początek naszego spotkania zaglądamy na album Nevermind, czyli można powiedzieć hello, hello, tu Trójka, Polskie Radio. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski z Państwem. Do 6. Come As You Are, Nirvana. Trójka Polskie Radio, 9 minut po czwartej, piąty dzień kwietnia, mija 29 lat od samobójczej śmierci Kurta Cobaina. I tutaj przechodzimy do grupy R.E.M., bo są dwa powody. Pierwszy, tuż przed śmiercią Cobain słuchał płyty Automatic for the People grupy R.E.M. To były ostatnie utwory, jakich w życiu słuchał. I po drugie, pierwszy koncert R.E.M. zagrali dokładnie 43 lata temu. A my zagramy sobie właśnie z płyty Automatic for the People, ponieważ ta płyta jest znakomita, wspaniała. I w kontekście Cobaina, tak z sentymentem i nostalgią, teraz w trójce, R.E.M. Everybody Hurts. This life. Ale klimatycznie się zrobiło. Drive R.E.M. w dniu uprzejmości za kierownicą, myślę, że pasuje doskonale. A jeżeli dziś państwo będziecie podróżować samochodami, no to powinno się wędrować bardzo przyjemnie. Pogoda będzie sprzyjać. Środa ma być pogodna. Opady deszczu ze śniegiem na zachodzie. Deszcz w Gdańsku, a śnieg w Zakopanem. Poza tym sucho, słonecznie, ale uwaga, chłodno. Od zera w Zakopanem do 7 w Poznaniu. Poza tym 4-5 stopni, wiatr słaby, ciśnienie wysokie, ale biometr korzystny. 20 minut po czwartej, trójka budzi, to tak trochę muzycznej polszczyzny teraz. Najpierw Mela, później Igo. Pamiętam, jak to jest mieć na cokolwiek czas, mieć

Dokładnie tak. To trójka budzi 27 minut po czwartej. Mamy te nocne wrażenia z tobą. Piąty dzień kwietnia, ważny dzień w muzyce, szczególnie tej mocniejszej, kojarzącej się z początkiem lat 90. Dwa samobójstwa legend grunge'a. Kurt Cobain już wspominałem, a o innym legendarnym wokaliście na pewno wkrótce, ale pomiędzy ten, który żyje i jest też symbolem grania z poznaku Seattle. Wychował się na Henriksie i Santanie. Słuchał m.in. Kissów i Aerosmith. Później sam zaczął grać Grim River, Mother Love Bone, a od 33 lat w grupie Pearl Jam gitarzysta. Mike McCready kończy dzisiaj 57 lat. Grał też w Mad Season, ale o tym jeszcze sobie do szóstej zdążymy powiedzieć. Na razie, moim zdaniem, jedna z najpiękniejszych ballad lat 90., czyli w trójce Black Pearl Jam. Beautiful life, I know you'll be 24 minuty do piątej. Trójka budzi. Last Kiss, Pearl Jam, współzałożyciel, gitarzysta, wychowany między innymi na grupie Kiss. No stąd może ten Last Kiss, My McCready, Pearl Jam kończy dzisiaj 57 lat. My, 50-latkowie, tak w okolicach mamy chyba szczególny sentyment do tego typu grania. Do Pearl Jam na pewno jeszcze wrócimy. Na razie po polsku z listy święta, więc lista trójki przeniesiona, uwaga, z piątku na poniedziałek. Ciekawe, czy wydłużone głosowanie przełoży się na większe roszady w zestawieniu. W ostatni piątek Mysłowic byli na 6, a Vito Bambino z Sanach to był debiut na 13. Jak będzie tym razem w notowaniu 53, przekonamy się w lany poniedziałek. Zmiana dnia, ale nie godziny. Tradycyjnie po 19. A to jest naprawdę udane nagranie, nowe nagranie grupy Mysłowic. Mnie wpadło w ucho od razu, czyli Latawce. Później wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mój plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono za nich. Jak latawce, które na wiatr ostatni na wierzchu rzucił ktoś. Wolni szybujemy przez świat. Żeby było łatwiej, nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest, podkłada to. Poskładaj mnie. Chcesz bić na kwiat?

Oh, Stay Away, Alice in Chains. Świetny utwór z kapitalnym klipem. O ile nie przepadam za rozrywką typu cyrk, to ten pokazany w teledysku zaciekawia i to bardzo. Dobrze, skoro obraz, mówimy tutaj o obrazie, to trzeba przypomnieć, że 29 lat temu w Polsce ogromne kolejki ustawiały się przed kinami, żeby zobaczyć drugą część Psów Władysława Pasikowskiego, czyli Psy, Ostatnia krew. A z tym filmem automatycznie kojarzy się to nagranie. 6 minut do 5 w Trójce. Tomek Lipiński. Nie pytaj mnie. Dlatego, że ci dobrze, dlatego, że ci źle. I nie pytaj, po co jestem przy tobie, czy zawsze będę z tobą, bo tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Nie mów mi, co jest dobre, a co złe. Thank you. bez siebie nie jest to żej. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów sceny nie zliczę.